Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Parę dni temu okrągłe 50. urodziny obchodził Isaac Brock. Założyciel, lider, wokalista, też instrumentalista czasami, kompozytor i autor tekstów w amerykańskiej grupie Modest Mouse. To jeden z najciekawszych amerykańskich zespołów alternatywno-rockowych ostatnich paru dziesięciu lat. Dziś i za tydzień muzyka właśnie Modest Mouse w Rannym Wzmacniaczu. Zaczynamy od najwcześniejszych nagrań tego zespołu, utworów, które pojawiły się na singlu i na epce jeszcze przed pierwszym albumem. Pierwszy utwór w dzisiejszej audycji nosi tytuł Broke. Yeah. słuchaliśmy nagrań z najwcześniejszego okresu twórczości grupy Modest Mouse, tytuły Broke, Interstate 8 i Never Ending Math Equation. Wszystkie utwory ukazały się na płytach w roku 1996. W tym samym roku ukazał się również debiutancki album grupy Modest Mouse zatytułowany This is a long drive for someone with nothing to think about. Thank you. sick, fickle fucker. Childhood's what makes ya. Covey treats ya like tundra. Weigh those opinions more like air than every planned occupation, surefire disappointment up ahead. Till they treat you like desert. See mirages of friendship, face turns. Shit! $15 tickets, $20 admission, $5 surprise. Talking shit about a pretty sunset, blanket in opinions that I'll probably regret soon. Changed my mind so much I can't even trust it. My mind changed me so much I can't even trust myself. Thank you. Gramamin, Beachside Property, Tundra Desert, Talking Shit About Pretty Sunset. To były utwory z albumu This Is A Long Drive for Someone With Nothing To Think About. Debiutancka płyta długogrająca amerykańskiej grupy Modest Mouse ukazała się w roku 1996. Jak być może Państwo się zorientowali, w tych nagraniach jest niemalże wszystko. I punk, i grunge, i metal, i pop, i jazz. No i słychać inspiracje naprawdę ważnych zespołów amerykańskich gitarowych, takich jak Pixies czy Jane's Addiction. Druga płyta Modest Mouse ukazała się rok później, a zatytułowana była The Lonesome Crowded West. Gonna start a war.

with some plastic forks and a paper plate to cause me everything. Short in love with a long divorce and a couple of kids to cause they don't. Living trailers with no class. Goddamn, I hope I can pass high school. Taking heartache with hard work. Goddamn, I am such a jerk. I can't do it. I shout that you're all fake, and you should have seen the look on your face. And I guess that's what it takes when comparing your belly aches. And it's been a long time, which agrees with this watch of mine. And I guess that I miss you, and I'm sorry if I dissed you. Hard Cook's Brain, Cowboy Dan, Trailer Trash i Polar Opposites. Utwory z płyty The Lonesome Crowded West, wydanej w roku 1997. Również płyta niezwykle różnorodna. Pojawiły się nowe elementy brzmieniowe w postaci dźwięków płynących ze skrzypiec i banjo na przykład. I też elementy hip-hopu, gdzieniegdzie. Teraz z kolei utwory z roku 1999, które znalazły się na epce Night of the Sun. Blood into me, and then turn off the light, 'cause it's not on the sun, you're